rabatów. Z kuponem Lidl Plus aż 20 zł taniej. Jedynie za 69 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 sierpnia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina może liczyć na wsparcie Polski, ale nasz kraj nie wyśle tam wojsk. Tak szef MON komentuje doniesienia o gwarancjach bezpieczeństwa dla Kijowa. Amerykanom brakuje osób wiedzących, jak postępować z przedstawicielami Kremla. To wnioski eksperta po wczorajszym spotkaniu Trump-Putin. Policjanci apelują o dobre zaplanowanie podróży i przypominają, że wysoka temperatura opóźnia reakcję za kierownicą. Polska nadal będzie wspierać Ukrainę, ale nie wyśle tam wojsk, powtarza minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Odniósł się w ten sposób do wspólnego oświadczenia europejskich przywódców wydanego po rozmowach Trump-Putin. Dobrze, że doszło do tych rozmów, dobrze, że była komunikacja z Europą. Wierzę, że ten scenariusz, który opisują liderzy europejscy, sprawiedliwego pokoju z udziałem podmiotowej Ukrainy się zrealizuje. Szef MON był też pytany przez naszego reportera o kwestie amerykańskiej gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ja jestem bardzo zainteresowany tym, żeby Amerykanie byli zaangażowani w procesie pokojowym do finału, jakim jest rozejm, zawieszenie broni, a w efekcie sprawiedliwy pokój. I jestem tym bardzo zainteresowany, żeby ta rola nie zakończyła się na tym etapie, tylko trwała dalej. Wczoraj na Alasce prezydent USA Donald Trump spotkał się z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Po spotkaniu przywódcy wygłosili oświadczenie, ale nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Politycy określili swoje spotkanie jako konstruktywne, ale też nie podali konkretnych uzgodnień. Teraz jeszcze komentarze. Podczas szczytu na Alasce zyskał przede wszystkim Władimir Putin. Tak uważa ekspert do spraw międzynarodowych Zbigniew Pisarski. Jak mówił w audycji międzynarodowej w programie Trzecim Polskiego Radia, świadczą o tym na przykład nagrania z przywitania na lotnisku. W jego ocenie w otoczeniu prezydenta USA brakuje osób wiedzących, jak postępować z przedstawicielami Kremla. Ja nie wiem, czy on był w stanie, czy posiadał również w swoim gronie doradców najbliższych na tym spotkaniu osoby, które znają się na rosyjskiej dyplomacji i polityce, żeby zdeszyfrować intencje rosyjskie, granice negocjacyjne rosyjskie, bo tylko taka mogła być wartość tego spotkania, czyli wysondować potencjalnie, jaka jest granica bólu jednej czy drugiej strony. A po rozmowie Trump-Putin jutro online porozmawiają liderzy państw wchodzących w skład tzw. koalicji chętnych. Z kolei w poniedziałek w Waszyngtonie będzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Teraz w serwisie Trójki kolejne tematy. Policjanci apelują, żeby w czasie jazdy samochodem nie lekceważyć wysokich temperatur. Mogą one spowalniać reakcję w niebezpiecznych sytuacjach. Kierowcy muszą pamiętać o tym, aby robić sobie przerwy. My zalecamy, aby było to 2 godziny jazdy i 20 minut przerwy po to, aby wyprostować kości, zaczerpnąć wody. Musimy także pamiętać właśnie o odpowiednim nawadnianiu swojego organizmu, by być skoncentrowanym i skupionym na jeździe. Również zalecamy, aby wyruszając długą podróż, odpowiednio się do tego przygotować. Kierowca musi być przede wszystkim wypoczęty i trzeźwy, auto sprawdzone. Radził Kamil Karbowniczek z Policji w Lublinie. Z badań wynika, że przy 27 stopniach wewnątrz samochodu czas reakcji kierowcy może być nawet o 20% dłuższy niż przy komfortowej temperaturze 21 stopni. Na Węgrzech opozycja mówi o skandalu i katastrofie militarnej sojusznika NATO. To po tym, jak z jednej z baz węgierskiego lotnictwa wojskowego skradziono części do myśliwców MiG-29. Ministerstwo wszczęło śledztwo. Choć w tej chwili myśliwce MiG-29 nie są używane przez wojsko, to sprawa kradzieży odbiła się szerokim echem. Złodzieje mieli przeciąć ogrodzenie najważniejszej bazy wojskowej węgierskiego lotnictwa w Kecskemét i wjechać swoim samochodem, by załadować skradzione elementy łączności i namierzania rosyjskich samolotów. Większość szczegółów skoku na bazę wojskową znana jest nieoficjalnie, bo resort obrony i miejscowa policja jedynie potwierdzają, że do takiego zdarzenia doszło. Wszczęto postępowanie wyjaśniające. Według byłego szefa węgierskiej armii, a obecnie doradcy najważniejszej opozycyjnej partii TISO, generała Romulusa Rusina Sendiego, kradzież części lotniczych to nie tylko kwestia zabezpieczenia bazy. Dostanie się do najważniejszej bazy lotniczej jednego z krajów NATO jest, jak to określił we wpisie na portalu społecznościowym, katastrofą militarną związaną z tajemnicami państwowymi. Węgrzy nie używają MiG-ów od 2010 roku, kiedy zastąpiło je kilkanaście szwedzkich Gripenów. Od tej pory czekają na kupca. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. W Ekstraklasie grają w piłkę. Jest to ciąg dalszy piątej kolejki. Jedno z przewidzianych na dzisiaj spotkań już się zakończyło, a kibice nie doczekali się w nim bramek. Motor Lublin zremisował z Piastem Gliwice. Za niespełna pół godziny zagrają w Katowicach GKS z Arką Gdynia. O 20.15 zmierzą się Lech Poznań z Koroną Kielce. Granie rozpoczęli także na Wyspach w Premier League. Wczoraj mistrz Liverpool pokonał 4-2 Bournemouth. Dzisiaj Aston Villa z Metin Cashem w składzie zremisowała bezbramkowo z Newcastle. W trwających meczach Tottenham do przerwy prowadzi 1-0 z Burnley, 0-0 Sunderlandu z West Hamem i Brighton z Fulham. Jest to też weekend inauguracyjny w lidze hiszpańskiej. Barcelona bez Polaków Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego zagra na wyjeździe z Majorką, to od 19.30. Emocji nie brakuje także w trwających mistrzostwach świata MTBO, czyli rowerowej jeździe na orientację. Adrenalinę wszystkim i sobie przede wszystkim podniósł Bartek Niebielski, który zdobył drugi brązowy medal. Dziś stanął na podium na długim dystansie. Relacjonuje dyrektor zawodów Igor Błachut. Zawody rozgrywane były z centrum na byłym lotnisku w Goraszce. Ponownie straszliwy upał, gorąco, kurz, piach, ciężkie warunki dojeżdżenia. No ale ponownie cieszyliśmy się z brązowego medalu. I znów zawodnikiem, który wywalczył dla Polski ten brązowy krążek, był Bartosz Niebielski, który w męskiej elicie uległ Wojtechowi Ludwikowi, który wygrał również w starcie masowym, kiedy to Bartek zdobył swój pierwszy brąz na tych mistrzostwach. Drugie miejsce zajął Krzysztof Bogar, a więc dwóch czeskich zawodników na podium i trzecie miejsce dla Polaka. Jutro w Starej Miłosnej ostatnia konkurencja Mistrzostw Świata, wyścig sztafet, początek od godziny 11. W Chorzowie dominuje królowa sportu. Na Stadionie Śląskim zawodnicy rywalizują w memoriale Kamili Skolimowskiej w ramach Diamentowej Ligi. Natalia Bukowiecka zajęła piąte miejsce w wyścigu na 400 metrów. W rywalizacji na 100 przez Płotki Pia Skrzyszowska, Alicja Sielska i Klaudia Wojtunik nie awansowały do finału, a na 110 metrów przez Płotki Jakub Szymański uzyskał swój najlepszy czas w sezonie i zajął siódme miejsce. Zwyciężył Amerykanin Cordell Tinch. Teraz na termometrach przeważnie od 26 do 29 stopni. Najcieplej na południu, chłodniej na północy i północnym wschodzie od 19 do 22. Tej nocy na północy oraz lokalnie w części południowo-wschodniej kraju przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie początkowo niewykluczone burze. Na termometrach będzie głównie od 14 do 16 stopni. Autopromocja. Dla Czesława matka była najważniejsza. W mojej twórczości starałem się dziecku we mnie udzielić głosu. Nie zawsze mi się to udawało. Przypominamy dokumentalno-poetyckie słuchowisko nagrane w 110. rocznicę urodzin Czesława Miłosza w jego dworze w Krasnogródzie. Czesław Miłosz. Piesek przydrożny. Powrót. W roli ciotki Gabrieli wystąpiła Wiktoria Gorodeckaja. A pamiętasz te dęby? Naszym przewodnikiem był Krzysztof Czyżewski. To był świat Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dzisiaj po 19:00. Zapraszamy Romuald Wicza-Pokojski, reżyser. Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert. Potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Kanter spakowany? Jedziemy? Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból. Znowu? Przecież już brałeś. Ale działała za słabo i za krótko. Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu,